άκρη. Πρώτο φθινόπωρο, πρώτη βροχή. Απόψε η σκέψη μου δε βρίσκει άκρη. Απόψε λύγησε η αντοχή. Απόψε η σκέψη μου δε βρίσκει άκρη. Απόψε λύγησε η αντοχή. Πίκρη ανάμνηση σαν μαχαιριά. Πρώτο φθινόπωρο που με πεθαίνει. Πρώτο φθινόπωρο χωρίς χαρά. Πρώτο φθινόπωρο που με πεθαίνει. Πρώτο φθινόπωρο χωρίς χαρά. Ήταν απάτη κι αν κάτι ελπίζα έχει χαθεί. Τέτοιο φθινόπωρο χωρίς αγάπη. Τέτοιο φθινόπωρο μην ξαναρθεί. Τέτοιο φθινόπωρο χωρίς αγάπη. Τέτοιο φθινόπωρο μην ξαναρθεί. Είναι σπάνιος και σεμνός, είναι ανθρώπινος και μπεσαλής. Ο ίδιος δεν μιλάει πολύ έως καθόλου για τον εαυτό του, και το πώς το καταφέραμε σήμερα εδώ είναι μια άλλη ιστορία. Μιλάνε όμως οι ομότεχνοί του. Και όταν οι ομότεχνοί του, χωρίς αντιζηλίες, λένε ότι αυτός είναι ο καλύτερος της γενιάς τους, τότε πραγματικά μιλάμε για μια ιδιαίτερη περίπτωση. Βαγγέλη Κοραγάκη, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σου λόγια. Πώς είναι τα παιδιά από την Κεσαριανή, σαν και σένα? Τα παιδιά από την Κεσαριανή είναι λεβέντες. Είναι λεβέντες. Και όχι μόνο την Κεσαριανή, όλα τα παιδιά. Τα παιδιά μας. Η νέα γενιά. Η οποία μπορεί να ζει λιγάκι έτσι στο παρασκήνιο και τα καλά και τα σοβαρά πράγματα που κάνουν να μην προβάλλουν τόσο πολύ. Όμως είναι μια γενιά η οποία είναι γεμάτη υποσχέσεις για κάτι καλύτερο και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Μόνο έτσι θα γίνει. Υπάρχει ελπίδα? Μόνο. Το συναντάς αυτό στη δουλειά, Βαγγέλη? Εγώ το συναντάω... Καταρχάς εσύ έχεις μέσα στο σπίτι σου ένα τέτοιο παιδί. Μιλάω για το Βασιλάκι. Ναι. Που όποιος τον ξέρει καταλαβαίνει ότι είναι ο γιος του πατέρα του. Ένα παιδί με καθαρά μάτια. Ένας μεγάλος παίχτης στο μπουζούκι. Είναι πολλά αυτά τα παιδιά? Κοίταξε, ποτέ δεν ήταν η πλειοψηφία. πάντα μια μειοψηφία ήταν η οποία έκανε τη διαφορά. Το θέμα είναι το ότι είναι λίγοι αλλά λέοντες, θα έλεγα. Και όπως πάντα έτσι γραφόταν η ιστορία. Και έτσι συνεχίζει και έτσι θα γράφεται. Διότι, εντάξει, ήθιστε πια στην εποχή μας να μιλάμε, ας πούμε, για αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει, ας πούμε, για μια παρακμή γενικότερα. Αλλά υπάρχουν πολύ σοβαρά πράγματα τα οποία γίνονται από παιδιά τα οποία είναι εξαιρετικά. Εγώ είμαι τυχερός διότι μέσω του παιδιού μου γνωρίζω αυτή τη γενιά των παιδιών. Έρχομαι σε επαφή και όχι μόνο σαν παρέα του, αλλά πια και σαν συνεργάτες. Που πια εγώ είμαι ο μεγάλος, ας πούμε, πια της ηλικίας, και αυτά είναι παιδιά τα οποία είναι απίστευτο να δουλεύεις με παιδιά που να είναι 27, 28 χρόνο, 25 χρόνο. Μου λίγες έξω ότι αυτό που εμείς πολλές φορές θεωρητικά λέμε, το στήριγμα, την αλληλεγγύη, εσύ και μέσα από αυτά τα παιδιά και μέσα από το χώρο της μουσικής δηλαδή, το βλέπεις έτσι? Εγώ αυτό που βλέπω, βλέπω το ότι είναι μια γενιά η οποία μεταξύ τους, τα παιδιά αυτά, πηγαίνει το ένα παιδί στο άλλο να ηχογραφήσει, να παίξει, να τραγουδήσει, τσάμπα. Όπως θα πάει και το άλλο το παιδί. Δηλαδή ο ένας πηγαίνει στον άλλον, υπάρχει μια αλληλεγγύη, η οποία βέβαια αυτή διαμορφώθηκε μέσα από τις συνθήκες οι οποίες, ας πούμε, διαμορφωθήκανε με την κρίση και όλα αυτά. Πάντως γενικότερα, εντάξει, μπορεί να είναι ζόρικη και δύσκολη κατάσταση, αλλά όμως τα πράγματα είναι δίπολα. Είναι κακό καλό, είναι μεγάλο μικρό, είναι άσπρο μαύρο. Τραβάει από τη μια το ένα, είναι και τ' άλλο και τραβάει. Κατάλαβες τι γίνεται, και έτσι προχωράει. Και πάντα έτσι προχωρούσε ο κόσμος, θαρώ. Θα πάμε να ακούσουμε το Λαύριο και μετά θα έρθουμε σε ένα άλλο παιδί που στα 9 του χρόνια βλέπει απέναντι ένα μπουζούκι. Βρούμε μια γωνιά να μπολιάσουμε τη νύχτα για να ανθίσει. Ρίχναμε κρασί μες στη μητέρα φύση να πλύνει το φωνιά. Μακρονίσω και κάτι σίδερα παλιά. Νύχτωνη στις καρδιές και στη Χερσονήσω. Να μπολιάσουμε τη νύχτα για να ανθίσει. Ρίχναμε κρασί μες στη μητέρα φύση να πλύνει το φωνιά. Κι όλο ψάχναμε να βρούμε μια γωνιά. Να μπολιάσουμε τη νύχτα για να ανθίσει. Ρίχναμε κρασί μες στη μητέρα φύση να κλείνει το φωνιά. εκεί στο Λαύριο απέναντι στα Μακρόνησα, τι ήταν αυτά τα Μακρόνησα? Λοιπόν, άκου να σου πω. Τόπι εκδρομής. Εκεί ήταν μια φοβερή περίοδο της ζωής μου, όπου εκεί δούλευα σαν τοπογράφος. Εγώ στο Λαύριο δεν είχε τύχει να πάω ποτέ. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε όταν πρωτοπήγαμε το 1990 να αποτυπώσουμε σχεδόν όλο το Λαύριο, από εκεί που ξεκινάει, που μπαίνεις μέσα στην πόλη μέχρι που βγαίνεις έξω. Πήγαμε λοιπόν, που θυμάμαι, πρωί-πρωί για να κάνουμε τριγωνισμό. Τριγωνισμός είναι να βρεις τα τριγωνομετρικά, τέλος πάντων, για να είναι καθαρή ατμόσφαιρα κτλ. Και όταν αντίκρισα, ας πούμε, τη Μακρόνησο, εκεί πάθα σοκ. Εκεί έζησα περίπου, ας πούμε, 6-7 μήνες δουλεύοντας. Ήμουνα κυριευμένος από ένα φοβερό αίσθημα. Από τη μια, το Λαύριο ήταν μια μικρογραφία από το Μέγα Λιβάδι, που ήταν η μητέρα μου γεννημένη, γιατί και εκεί είχε μεταλλεία. Και απ' την άλλη, η Μακρόνησο και όλο αυτό το πράγμα ήταν κάτι το οποίο το παθιάστηκα, το αγάπησα. Και πια στο τέλος, όταν τελειώναμε τη δουλειά, είχαμε φτάσει προς το Φοινικό δάσος εκεί πέρα, που είναι του Σερπιέρι, τέλος πάντων, ένα δάσος που κάνει με φοίνικες, ας πούμε. Πήρα ένα σίδερο και έβγαλα κάτι φοινικάκια μικρά από κάτω από το χώμα για να τα πάρω, τα φυτέψω στο σπίτι μου, στην αυλή. Μήπως και φυτρώσουνε. Οπότε εκεί λύθηκε και όλο μου. Όλοι μου αυτοί που είχα μέσα, όλο αυτό η φόρτιση, ας πούμε, και που γι' αυτό λέω ότι φέρναμε φοίνικες από το Λαύριο για να φυτρώσω τις αυλές. Και μετά στην επόμενη στροφή, λέω, φέρναμε χρώματα από τη Μακρόνησο και κάτι σίδερα παλιά. Δηλαδή τις χειροπέδες, τα δεσμά, αλλά και την ελπίδα των ανθρώπων που παλεύαν, ας πούμε, για κάτι καλύτερο. Βαγγέλη, 9 χρονών βλέπεις απέναντι από το Πατρικό τον Ξυλουργό που έφτιαχνε μουσικά όργανα, έτσι γίνεται? Όχι, δεν έφτιαχνε μουσικά όργανα, ήταν μαραγκός εκεί στην γειτονιά, ένας καλός άνθρωπος, ο κύριος Στράτος, τον είχα φάει να φτιάξει ένα μπουζούκι, να πούμε. Ο οποίος, εντάξει, βέβαια, ένα μπουζούκι δεν φτιάχνεται εύκολα, είναι λιγάκι δύσκολο, αλλά με τα πολλά τον έβαλα, έβαλε δύο κοντραπλακέ, μου έκανε ένα πλακέ, τέλος πάντων, έτσι, ένα αυτοσχέδιο όργανο. Εσύ ως παιδί τον πιλάτευες το Στράτο? Ναι, δηλαδή ήθελα να κόλλαγα του ανθρώπου να μου φτιάξει. Πώς σου είχε έρθει εσένα τώρα? Αυτό το πράγμα ήταν ασέρωτας αυτό, από την πρώτη στιγμή, δηλαδή, εντάξει. Αυτό υπήρχε στην οικογένεια μουσική, έτσι, αναφορά? Κοιτάξτε, δεν θα έλεγα ακριβώς στην οικογένεια ότι ήταν κάποιος ο οποίος έπαιζε μπουζούκι. Απλά, παρόλο το ότι υπάρχουν αρκετοί συγγενείς και τα λοιπά που έχουν σχέση με μουσική, απλά ήταν κάτι το οποίο εμένα με είχε καθυλώσει από τις ταινίες του Ξανθόπουλου. Όταν πήγαινα με τη μητέρα μου σε ένα κινηματογράφο, την Ανά, συνήθως μεσημεριανές παραστάσεις, όταν πήγαινα στο σχολείο οι αδερφές μου, όταν ήταν απογευματινές, με έπαιρνε η μάνα μου και πηγαίναμε και βλέπα τον Ξανθόπουλο, ας πούμε, σε όλα τα έργα με τον Απόστολο Καλδάρα να παίζει, ας πούμε, και τα λοιπά. Και εντάξει, συνήθως ξέρεις, όλα τα παιδάκια κάπως έτσι ξεκινάνε. Ήταν κάτι το οποίο το ερωτεύτηκα, να πούμε. Από την πρώτη στιγμή που το. Και την πλήρωσε ο Κυσταύρος. Εντάξει. Μετά μου χάρισε μια κιθάρα. Αλλά εγώ γούσταρα μπουζούκι. Και στα 10 πιάνεις δηλαδή στα χέρια σου το. Κοίταξε να δεις κάτι. Στην ουσία, όχι στα 10. Εντάξει, ασχολήθηκα έτσι κάποια χρόνια με κάτι αυτοσχέδια, ας πούμε, έτσι, όργανα τα οποία δεν ήταν στην ουσία όργανα. Μέχρι που ξεκίνησε, ας πούμε, η τυραννία, ας πούμε, στον πατέρα μου πια, ας πούμε, ότι ξέρεις κάτι, σε παρακαλώ, πάρε μου ένα μπουζούκι, πάρε μου ένα μπουζούκι. Και εγώ που είμαι και καλός μαθητής, και τέλος πάντων. Τον έφαγα τον άνθρωπο, κάποια στιγμή μου πήρε ένα μπουζούκι και ξεκίνησε, ας πούμε, η πορεία μου πια με ένα όργανο που το έμαθα μόνος μου. Δεν πήγα πουθενά, από εδώ και από εκεί έτσι έβλεπα και... Περίμενε τώρα, όλο αυτό λοιπόν είναι... Είσαι αυτοδίδακτος λοιπόν? Θα έλεγα ναι. Δεν... Και ως πιτσιρικάς, ως παιδί, 10χρονος, 15χρονος κτλ. Δουλεύεις με ταυτή κυρίως. Δούλευα με την ψυχή ούτε με ταυτή. Mm. Δεν υπήρξα ποτέ ένα παιδί ταλέντο. Ένα παιδί, ας πούμε, να πει κάποιος, κοίταξε ένα παιδί θαύμα, ένα που είναι μουσικός, που είναι... Η ψυχή μου ήταν κάπως... Αυτό το βλέπα λίγο περίεργα, το βλέπα από μέσα μου με ένα δικό μου τρόπο. Αυτό το μάθαινα με... Έκλεινα τα μάτια μου και οραματιζόμουν, ας πούμε, με εικόνες, με όλο αυτό το πράγμα. Βέβαια, εντάξει, κάποιες φορές προσπάθησα να πάω... ίσως κάποια σχολή και τα λοιπά, αλλά με πιάνε μελαγχολία από ό,τι έμπαινα σε τέτοιους χώρους μέσα. Δεν ξέρω, κάποτε κάτι πάθαινα και... Ήταν πολύ οξυζενέ για σένα? Όχι, δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα. Το αισθανόμουν κάτι πιο ελεύθερο, το μπουζούκι. Κάτι πιο αναρχικό, ας πούμε, που το μαθαίνει κάποιος ίσως με ένα δικό του τρόπο. Κάπως έτσι μες στο μυαλό μου. Και σιγά σιγά λύθηκα, ας πούμε, και όχι μόνο αυτό. Αυτό με κέρδισε κάθε μέρα. Κάθε μέρα το αγαπούσα περισσότερο. Και τώρα που έφτασα να πούμε σε αυτή την ηλικία, πιο πολύ το αγαπάω. Δηλαδή, μου έχει δώσει χαρά στη ζωή μου. Ξέρεις κάτι, όταν κάτι σου δίνει, δηλαδή το αγαπάς, το ερωτεύεσαι και αυτό ανταποκρίνεται συνέχεια και σου δίνει χαρά, τι είναι, ένα μπουζουκάκι είναι που σου δίνει τόση χαρά. Είναι δώρο Θεού, να πούμε, με κατάλαβες τι γίνεται. Μπορείς να μετρήσεις πόσες χιλιάδες ώρες είσαι πάνω στο μπουζούκι από την παιδική ηλικία? Κοίταξε να δεις κάτι. Εμένα αυτό είναι το καφενείο μου, αυτό είναι η διασκέδασή μου. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος λιγάκι, όχι μονόχνοντος, αλλά ένας άνθρωπος λίγο κλειστός, ας πούμε, έτσι, σε ένα χώρο εκεί στην Κυσαριανή που έχω στο πατρικό μου σπίτι. Εκεί μέσα έχω δημιουργήσει, ας πούμε, και όλο μου το έργο και έχω περάσει χιλιάδες ώρες, ας πούμε. Και τώρα που σου μιλάω, αυτό σκέφτομαι τώρα. Ότι θα φύγω από εδώ και θα πάω να πιω ένα καφεδάκι, να ρίξω δύο πενιές. Απόψε που μου λείπεις, πόσο σε ζητώ. Βάζω φτερά στη σκέψη μου και πλάι σου πετώ. Κοντά μου γύρισε, γιατί ξεχύσε το ποτηράκι της καρδιάς. Για το χατήρι σου και τα δυο χείλη σου κλαίνε τα αστέρια της βραδιάς. Για το χατήρι σου και τα δυο χείλη σου κλαίνε τα αστέρια της βραδιάς. Ακόμα γέλιο να σκορπάς με τα γραμμένα χείλη σου, για αγάπη δεν μιλάς. Κοντά μου γύρισε, γιατί ξεχύλισε το ποτηράκι της καρδιάς. Για το χατήρι σου και τα δυο χείλη σου κλαίνε τα αστέρια της βραδιάς. Για το χατήρι σου και τα δυο χείλη σου κλαίνε τα αστέρια της βραδιάς. Ξεχύλισε το ποτηράκι της καρδιάς. Για το χατήρι σου και τα δυο χείλη σου κλαίνε τα αστέρια της βραδιάς. Για το χατήρι σου και τα δυο χείλη σου κλαίνε τα αστέρια της βραδιάς. Ψέμα που μου έγινε συνήθεια, ένα παιχνίδι του τρελού μου του μυαλού, για να πιστεύω πως μ' αγάπαγες τ' αλήθεια, ενώ το ήξερα πως ήσουν αλλού. Σιγά σιγά στα χέρια σου πεθαίνω, τα χείλη σου κερνάνε το χαμό και σαν τρέλος κοντά σου πάλι μένω, σιγά σιγά με σπρώχνει στο κρεμό. Ψέμα που μου έγινε συνήθεια, αφού το ήξερα θα φύγεις μακριά. Ήτανε ψέμα για να κρύβει την αλήθεια και έναν δρόμο που θα φέρει συμφορά. Σιγά σιγά στα χέρια σου πεθαίνω, τα χείλη σου κερνάνε το χαμό και σαν τρένος κοντά σου πάλι μένω, σιγά σιγά με σπρώχνει στο γκρεμό. Τα χέρια σου πεθαίνω, τα χείλη σου κερνάνε το χαμό και σαν τρένος κοντά σου πάλι μένω, σιγά σιγά με σπρώχνει στο γκρεμό. Τα μηνύματά σας είναι δεκάδες και θα το μοιραστώ λοιπόν μαζί του. Υπάρχουν τρεις λέξεις όλα αυτά τα δεκάδες μηνύματα που δεσπόζουν για σένα, Βαγγέλη. Αυθεντικός, γνήσιος, καθαρός. Δεν είναι άσχημη ταυτότητα αυτή. Εντάξει, να είναι καλά ο κόσμος, τον ευχαριστώ πολύ, αλλά εντάξει, δεν θα μπορούσα να μάλλει στη ζωή μου. Δεν είναι κάτι που το κάνω που είναι επιτηδευμένο. Έτσι μ' αρέσει να ζω. Και νομίζω πως και η απλότητα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση στον άνθρωπο. Το να είναι απλός. Γιατί οι περισσότεροι πιστεύουν, ας πούμε, το ότι ο καλλιτέχνης ίσως είναι κάτι που είναι λίγο παραπάνω από τον απλό άνθρωπο. Ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι πιο ταπεινός και από τους ταπεινούς, για μένα, πώς θα είναι ο Μάρκος. Αυτό δεν είναι μεγάλη ιστορία, τέλος πάντων. Πάντως στον κόσμο τον ευχαριστώ πολύ και την τιμή του τη λαμβάνω και με συγκινεί το πώς, ας πούμε, οι άνθρωποι συμπεριφέρονται απέναντί μου και νομίζω πως είναι ό,τι καλύτερο, ας πούμε, το μεγαλύτερο δώρο το οποίο έχω πάρει στη ζωή μου. Είναι παραπάνω από λεφτά, παραπάνω από οτιδήποτε άλλο. Είναι να σε αγαπάει και να σε εκτιμάει ο κόσμος. Αλλά όμως το ξέρει ότι και εγώ του ανταποδίδω μέσα από την ψυχή μου αυτό το πράγμα. Εσύ ως παιδί της Κεσαριανής, θα έρθουμε και στη Σέριφο βέβαια, έτσι, στη Μάνα, Ως παιδί της Κεσαριανής έχεις προφανώς όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος έχει τον απόϊχο του τείχου της Κεσαριανής. Έχεις και τον απόϊχο του Τσιτσάνη εκεί στο Χάραμα. Μα τον έχω. Πρώτα απ' όλα μιλάμε τώρα για το σκουμπευτήριο. Mm-hmm. Έτσι, το σκουμπευτήριο. Το σκουμπευτήριο είναι ένα μέρος στο οποίο εμείς εκεί πέρα μέσα έχουμε μεγαλώσει. Ήταν το σχολείο μας, το γυμνάσιο μας, το σκουμπευτήριο μέσα. Κάθε πρωί πηγαίνοντας στο σχολείο, περνάγαμε πίσω από το Χάραμο που ήταν. Βγάζανε για τα σπασμένα πιάτα από τη νύχτα και τα λοιπά, έτσι για να τα. Στο σκόλασμα ξεκινούσαν οι πρόβες στο φθινόπωρο, ας πούμε, που έρχονταν και ο Τσιτσάνης καμιά φορά με μια άσπρη Μερσεντές. Ήταν μέρος της Κεσαριάνης όλο αυτό το πράγμα. Και βέβαια μέσα στο σκοπευτήριο, εκεί μέσα πηγαίναμε, καπνίζαμε, κάναμε τις κοπάνες. Και γενικά αυτό το μέρος, ας πούμε, το θυσιαστήριο της Ελευθεριάς, ας πούμε, που εμείς το θεωρήσαμε κάτι που ήταν πολύ δεδομένο, γιατί εκεί πέρα μέσα, έτσι, που εκεί πέρα μέσα ήταν πραγματικά ένας τόπος μαρτυρίου, ας πούμε, και ότι μαρτυρήσανε και σκοτωθήκανε παιδιά, να πούμε, έτσι, το θυσιαστήριο της Ελευθεριάς. Αυτή είναι η Κεσαριανή. Η Κεσαριανή είναι μια πολύ περήφανη συνοικία, με πολύ μεγάλη ιστορία, με μικρασιάτες πρόσφυγες ανθρώπους. Σχεδόν ήταν έτσι μια ράτσα όλοι, ας πούμε. Ήταν και ο Κοντοχωριανοί, ας πούμε, Μπουρλιώτες, Μπουτσαλίδες, από το Συμβρισάρι. Εντάξει, ήταν μετά στα χρόνια πολλοί που ήταν και άνθρωποι και εξόριστοι και που είχαν γυρίσει από εξορία μετά, να πούμε, που έτσι ήταν μεγάλοι και ταλαιπωρημένοι. Εντάξει, έχει. Με κάνει περήφανο και Κεσαριανή. Και ακόμα που την περπατάω, δηλαδή και με το μηχανάκι, να πούμε, τη γουστάρω. Μιας και μιλάμε τώρα, η Κεσαριανή είναι η συνοικία που ο Ελλάς την έχει απελευθερώσει 2 μήνες πριν φύγουν οι Γερμανοί από την Ελλάδα. Είναι μια ελεύθερη συνοικία. Δεν τολμούν οι Γερμανοί να πλησιάσουν στην Κεσαριανή. Και θυμάμαι στα δικά μου εφηβικά χρόνια αυτό το θυσιαστήριο της Λευτεριάς, όπως το λες, στο σκοπευτήριο, εκεί που έφυγαν εκατοντάδες παιδιά, να δίνει μάχη ο μεγάλος ο Παναγιώτης ο Μακρής. Γιατί αυτό τον τόπο που είναι η ιδιοκτησία του ελληνικού λαού και όλης της ανθρωπότητας, ήθελαν. Και έτσι ήταν τα πράγματα από την άποψη των κληροδοτημάτων να ανήκει ως περιουσιακό στοιχείο σε μια σκοπευτική εταιρεία. Ναι, είχε κάνει τρομερό αγώνα ο Παναγιώτης ο Μακρής, ας πούμε, για το απίστευτους αγώνες, ας πούμε, για το σκοπευτήριο. Πολύ αργά για μένα. ψήνει. Σε ποιον να δείξω, αφού το ξέρω θα πληγωθώ. Δεν θέλω να θυμάμαι πια ποτέ τα περασμένα. Τα μάτια σου θα κρίσανε πολύ αργά για μένα. Όμως εσένα που είχα λατρέψει, έτσι δεν πίστευα πως θα φέρθεις. Σε είχα στήριγμα, σ' είχα πιστέψει. Ώρα που διάλεξες για να με δεις. Ήρθα και φεύγω μόνος μου, είμαι καπνός κι αγέρας. Ο κουρασμένος δρόμος μου ήταν χαρά μιας μέρας, ήταν χαρά που κράτησε. Όσο κρατάει ένα χάδι, και πριν προλάβω να χαρώ, την έχασα το βράδυ. Ήρθα και φεύγω μόνος μου, μες στην καρδιά της χώρας. Τα όνειρά κι ο τόπος μου ήταν χαρά μιας ώρας, ήταν χαρά που κράτησε. Όσο κρατάει ένα χάδι, και πριν προλάβω να χαρώ, την έχασα το βράδυ. Ήρθα και φεύγω μόνος μου, για λουπανιά ανοίγω. Ο κουρασμένος δρόμος μου ήταν χαρά για λίγο, ήταν χαρά που κράτησε. Όσο κρατάει ένα χάδι, και πριν προλάβω να χαρώ, την έχασα το βράδυ. Μακάρι να μπορούσα να τα διαβάσω όλα τα μηνύματα. Αυτό όμως θα το διαβάσω. Είναι του Βασίλη. Θυμάμαι, λέει, το Βαγγέλη στο σουβλατζίδικο που είχε ο πατέρας στην Κεσεριανή. Ο πατέρας και η μάνα του και όλοι οι άλλοι τρέχανε πανικόβλητοι και ο Βαγγέλης έκλεβε στιγμές και καθότανε πάνω από τον μπουζούκι. Πού να το φανταστώ, λέει, τι θα γινότανε. Τώρα αυτό είναι σκηνές, ας πούμε, από τέλη δεκαετίας 80, αρχές 90, τότε σε εκείνο το σουλατζίδικο που υπήρχε στην οδό Νέας Εφέσου, στην Κεσαριανή κάτω από την πλατεία, όπου εντάξει, μέσα υπήρχε ένα μικρό πορτάκι που υπήρχε ένας χώρος με τραπέζια που έπαιζα μέσα. Εντάξει, τώρα μάνα το μυαλό μου τραπούντα. Στα σουβλάκια να ήταν, να μην στα κοτόπουλα. Στο μπουζούκι ήταν, αλλά. Τι σου λέει ο πατέρας? Μου λέει και διάφορα να πούμε. Άντε βρε να πούμε, έλα ξέρω εγώ τι κάθεσαι εκεί πέρα, τι κάνεις, ας πούμε. Του λέγα αυτά σειρμαγιά, του λέω. Λέγει στη μάνα μου, τρελό είναι αυτό, δεν θα κάνω. Βάλε το επόμενο γύρω. Έτυχε να με γεννήσεις και ζωή να μου χαρίσεις στο πιο δύσκολο καιρό, μάνα που ζω. Το βαρκάκι που με φέρνει εμπαρταρίσε και γέρνει, πες μου που να κρατηθώ, που να σταθώ. Η ελπίδα μας χαμένη και η μοίρα μας γραμμένη στου διαβόλου το κοιτάπι, μα που βγει το μάτι. Τέτοιο χαρακτήρα, μάνα μου από ποιον τον πήρα, σε ποιον έμοιασα να ξέρω, που υποφέρω. Όλα γύρω με πειράζουν και γρουσούζι με φωνάζουν, με πληγώνει ό,τι δω, μάνα. Η ελπίδα μας χαμένη και η μοίρα μας γραμμένη στου διαβόλου το κοιτάπι, να του βγει το μάτι. Χαμένη και η μοίρα μας γραμμένη στου διαβόλου το κοιτάπι, να του βγει το μάτι. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Και θα είμαστε εδώ μαζί μέχρι τις 9, μαζί με τον Βαγγέλη Κορακάκη. Λοιπόν, σου διαβάζω το μήνυμα του Ανδρέα. Ο Ανδρέας λέει λοιπόν, ελπίζω να θυμάσαι την πρώτη σου δημόσια εμφάνιση με ένα απλό μικρόφωνο στη Γενική Συνέλευση των Μαθητικών Κοινοτήτων Λυκείου Κεσαριανής το 1977. Σε καμαρώνουμε ο πάντα κνήτης, γείτονας και φίλος σου, συμμαθητής σου Ανδρέας. Ανατρίχιασα τώρα. Την καλησπέρα μου. Ανδρέας Ηλελόγλου. Βέβαια. Τι ήσουν ακνήτης. Ήμουνα. Είσαι ακόμα. Δεν μπορούσα να το ξεσυνηθίσω. Κοιτάξτε, δεν ξέρω, είναι κάτι το οποίο... το οποίο... ξέρεις τι γίνεται. Όταν καμιά φορά έβλεπα, ας πούμε, ρε παιδί μου... κάποια παιδιά, ξέρω εγώ, ας πούμε, που ήταν το Πασόκ, ας πούμε, κάτι πράσινες σημαίες, ας πούμε, λόγεται και τα λοιπά. Λέγα, εντάξει, τώρα είναι μια είναι, της κυβέρνησης είναι, ξέρω εγώ, μπορεί και κάτι να περιμένω. Όταν βλέπα τα παιδιά εκεί με τις σημαίες, τις κόκκινες και τα λοιπά, λέω τώρα, αυτοί το μόνο που μπορούν να καταφέρουν είναι να τους πλακώσουν στο ξύλο οι αστυνομικοί ή να χάσουν και τη δουλειά τους, ας πούμε. Και αυτό, ξέρεις, με συγκινούσε, μου δίνει μια συγκίνηση αυτό το πράγμα. Εντάξει, και νομίζω πως είναι κάτι που είναι πολύ φρέσκο, που είναι κάτι που κρύβει μέσα από πολλή ελπίδα. Έτσι. Και αυτό βέβαια το αποδεικνύει, βέβαια, το αποδεικνύει και, με τα φεστιβάλ που κάνει. Έχει γίνει πια, ας πούμε, Έχει γίνει κάτι το οποίο δεν μας σέβονται μόνο, ας πούμε, αριστεροί, ας πούμε, οι κομμουνιστές. Όχι, είναι ένα πέρα. Πολιτιστικό γεγονός. Είναι ένα πέρα από πολιτικό γεγονός. Σπουδαίο πολιτιστικό γεγονός. Και είναι κάτι το οποίο έχει ένα άρωμα μέσα, πώς το λένε, ζωντάνιας αλήθειας, εθελοντισμού και προοπτικής. Λοιπόν, φαίνεται στα μηνύματά σας, θέλετε να τον φέρουμε και την επόμενη Παρασκευή και την μεθεπόμενη Παρασκευή. Δεν μπορεί να είναι κάθε Παρασκευή ο Βαγγέλης εδώ. Αλλά θα είσαι στο παλιό σου στέκι, πλέον. Δεν θα σε ξανανοίγει το μαγαζί. Ναι, το μαγαζί ανοίγει, ναι, ανοίγει. Παλιά Μαγιοπούλα, τώρα λέγεται Κρύπτη. Εκεί πέρα ξεκινάμε την Παρασκευή που μας έρχεται στις 21 του μηνός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Εγώ με τον Βασίλη, τον ιό μου, την Ασπασία της στρατηγού. Στην κιθάρα είναι ο Πετσάκος ο Σταμάτης και ο Καμπουράκης ο Αλέξανδρος στο ακορδεόν. Είναι ένα πολύ ωραίο σχήμα, πολύ έτσι, φρέσκα παιδιά, νέα παιδιά. Γίνονται εκεί πέρα, έχει γίνει πια στέκη. Τι να σου πω, εκεί πέρα είναι όλη το περίπτωση. Είναι ένα ιστορικό μαγαζί. Ιστορικό, από τα πιο ιστορικά που υπάρχουν. Έτσι, αγώνα ζωής, να κρατηθεί, να υπάρχει. Είναι πια, να πούμε, μνημείο στην Κεσαριανή για όλο τον κόσμο. Τον κόσμο τον σεβόμαστε, τον εκτιμάμε και προσπαθούμε για το καλύτερο. Εσύ, Βαγγέλη, κλείνεις πια εκεί σε αυτό το χώρο 40 χρόνια. Και βάλε. Και βάλε. Ναι. Δεν ξεκίνησε ως Μαγιοπούλα, τώρα Κρύπτη, ήτανε Μακάμι. Αυτό όταν το πρωτοξεκίνησε το ονόμασα Μακάμι. Μετά πήρε διάφορα ονόματα, το άφησα εγώ, το πήραν διάφοροι, ας πούμε, και τα λοιπά. Αλλά από το 1996 και μετά η παρουσία μου εκεί πέρα είναι μόνιμη και εκεί πέρα μέσα έτυχε, ας πούμε, να γραφτεί το όνομά μου με αυτό το μαγαζί και η πορεία μου. Είναι κάτι το οποίο είναι το σπίτι μου, είναι η οικογένειά μου αυτό το πράγμα, με κατάλαβες τι γίνεται. Το αγαπάμε δηλαδή όχι μόνο εγώ, τα παιδιά μου, η γυναίκα μου, το έχουμε μέσα τα μάτια μας. Είναι κάτι που παραμένει, ξέρεις τι, εκείνη η γωνίτσα με τις ελιές εκεί πέρα, το παλιό το σπίτι που προσπαθούμε έτσι να γουστάρουμε και πραγματικά δηλαδή είναι κάτι το οποίο βγαίνει ρε παιδί μου, είναι ένας από τους πιο ωραίους χώρους που υπάρχουν. Αξίζει δηλαδή κάθε θυσία για αυτό το χώρο. Εσύ ήσουν, δεν ήσουν 20 χρονών όταν το άνοιξε. Το μόλις απολύθηκα από το στρατό. Να. 20-21 χρόνο. Εκεί πέρα το πρωτάνοιξα. Και έτυχε η ζωή μου να συνδεθεί με αυτό το μέρος. Δηλαδή, ξέρεις, και όσες φορές έφυγα από την Κεσαριανή και πήγα αλλού, δεν ήμουνα και τόσο καλά, ας πούμε. Δηλαδή, πέρναγα απ' έξω και δάκρυζα. Αισθανόμουν προδότης. Εντάξει, έχω λιγάκι παραπάνω ευαισθησία με την Κεσαριανή, αλλά είναι ωραία συνέχεια. Πώς να το κάνουμε. Είναι ωραία συνέχεια. Είναι. Έχει άλλα αρώματα. Έχει. Και όχι μόνο από την άποψη της όσφρησης, γιατί έχει αρώματα και η ιστορία βεβαίως. Έτσι. Και ξεκινάτε την άλλη Παρασκευή. Ναι, Παρασκευή Σάββατα θα είσαι. Παρασκευή Σάββατα, ναι. Παρασκευή Σάββατα. Ναι, είναι. Κάτι 10 η ώρα. 10-10 και ξεκινάμε. Παιδιά μέσα στους δρόμους τριγυρνάμε και κάνουμε όνειρα για την παλιό ζωή. Τα καλοκαίρια στην Αθήνα τα περνάμε, μα δε φοβόμαστε κι ονειρευόμαστε αυτές τις ώρες που θα έρθουν για να γλεντάμε. Μα δε φοβόμαστε κι ονειρευόμαστε αυτές τις ώρες που θα έρθουν για να γλεντάμε. Έχουμε κάτι ζηλευτό κι ας είναι χάλι, είμαστε άφραγκοι με πλούσια καρδιά. Τέτοια παρέα στο τουνιά δεν είναι άλλη, μα δε φοβόμαστε κι ονειρευόμαστε πως θα κερδίσουμε λαχείο μια βραδιά. Μα δε φοβόμαστε κι ονειρευόμαστε πως θα κερδίσουμε λαχείο μια βραδιά. Εμείς οι τυχεροί της ατυχίας, χρυσάφι πιάνουμε και πέτρα γίνεται. Μα έχουμε νόμους της δικής μας κοινωνίας και δεν φοβόμαστε, μα ονειρευόμαστε, γιατί ελπίζουμε στο φως της ευτυχίας. Και δεν φοβόμαστε, μα ονειρευόμαστε, γιατί ελπίζουμε στο φως της ευτυχία. Λοιπόν, διάβασα ότι τα τραγούδια σου, καταρχάς το μουσικό ύφος είναι προφανώς αναγνωρίσιμο και οικείο, έτσι. Ακούς και καταλαβαίνεις ότι αυτός είναι Κορακάκης. Λένε αυτοί που ξέρουν ότι παραπέμπει σε έναν λαϊκό ήχο παλιότερων εποχών, δεκαετίες 50, 60 κτλ. Με στοιχεία όμως σύγχρονα, με μελωδίες καλοδουλεμένες, όπως λένε αυτοί που ξέρουν. Αλλά δεν ξέρω τώρα, αυτός το προσάπτουν, εσύ θα μου πεις, ότι τα τραγούδια, ακόμα και όταν η μελωδία είναι χαρούμενη ή μοιάζει χαρούμενη, έχουν κάτι μελαγχολικό μέσα. Ναι, είναι μαύρη λασκέτη. Ναι, ναι, έτσι είμαι, ναι. Πολύ μαύρος. Τώρα αυτό που ακούγαμε όμως έλεγε δεν φοβόμαστε γιατί έχουμε το μπροστά μας το φως και την ευτυχία. Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι που γράφησα. Είναι οι άρχοντες, δηλαδή και αν τα καλοκαίρια που δεν υπήρχε μία ούτε για διακοπές ούτε πουθενά, ας πούμε. Κατάλαβες, μέσα στη ζέστη της Αθήνας, εγώ φαντάστηκα ότι αυτοί είμαστε, εμείς είμαστε οι άρχοντες, ας πούμε. Τα μπατήρια. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι πάντα το λαϊκό τραγούδι έτσι έχει στίχο μέσα μαύρο και μελαγχολικό και είμαστε και ένας λαός που γλεντάμε με το μαύρο, ας πούμε. Δηλαδή μας αρέσουν τα τραγούδια τα οποία είναι... Άλλωστε, κοίταξε, άμα κάνεις χαρά, δεν γράφεις τραγούδια. Καταλάβες. Αυτό είναι. Είναι αυτό. Πώς το λέγε, το λέγε ο ποιητής, τώρα μου θυμίζεις, το λέγε ο ποιητής, έλεγε... Τι ωραία τα τραγούδια μας που τραγουδάμε, τι ωραία τα ποίηματά μας που απαγγέλουμε, τι ωραία τα μνημόσυνά μας που κλαίμε. Οι άρχοντες, αυτή είναι η πρώτη δισκογραφική δική σου δουλειά. Ακριβώς η πρώτη, 1988. 1988. Έχει προϋπάρξει όμως... Έχει προϋπάρξει το 1985 μια συμμετοχή μου με τρία τραγούδια σε ένα δίσκο της Λύρας με τίτλο «Σε στρατόπεδα και πλοία». Εκεί ήταν η στίχη του Τάσου του Σαμαρτζή, όπου εγώ είχα βάλει τη μουσική σε τρία τραγούδια και ένας δίσκος, τέλος πάντων, ο οποίος δεν είχε έτσι και κάποια τύχη. Και από εκεί και μετά, ας πούμε, άκουσε ο Σφακιανάκης ο Άγγελος αυτά τα τραγούδια μου, ας πούμε, και με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε αν έχω υλικό για να κάνουμε ένα δίσκο. Δηλαδή αυτός στην ουσία ο άνθρωπος είναι ο οποίος με έψαξε, με βρήκε και είναι και το εισιτήριό μου στη δισκογραφία, ο Άγγελος Σφαγιανάκης. Και μετά έρχεται το Λαύριο. Το Λαύριο είναι τρίτος δίσκος, μετά είναι οι Μπουζουξίδες με Πηξίδες, μετά είναι το Λαύριο, μετά είναι το Πικρό Φινί με τον Ανδρεάτο, μετά άλλος ένας δίσκος, το Εκεί που σβήνει ο άνεμος, μετά μια συνεργασία στη Μήνος, συμβόλαιο στη Μήνος, όπου έκανα κάποια τραγούδια στην Κατερίνα Κούκα και μισό δίσκο στο Δημήτρη το Μητροπάνο, ας πούμε, αυτό που μετά από τόσα χρόνια τώρα τα τραγούδια σημειώνουν τέτοια επιτυχία. Και μετά, τέλος πάντων, είναι μια διαδρομή που φτάνει μέχρι σήμερα, που φτάνει πάλι με τον Ανδρεάτο ξανακάναμε δίσκο. Με τη Γιώτα Νέγκα της έκανα τον πρώτο της προσωπικό δίσκο της Γιώτας, το Βέλος. Με έκανα ένα δίσκο στο Γιάννη τον Ντουνιά, έκανα ένα δίσκο στο Λάκη το Χαλκιά. Ο Ντουνιάς εμφανίστηκε 15 και παραπάνω χρόνια είχε να εμφανιστεί μέχρι να συναντηθείτε και να... Ο οποίος είναι σπουδαίο παιδί, έτσι το λέω, σπουδαίο παιδί, είναι πάρα πολύ καλό παιδί και τραγουδιστής πολύ μεγάλος, ο Γιάννης ο Ντουνιάς, τον αγαπάω πάρα πολύ. Μετά έρχεται να πούμε, μετά έκανα το Χωματόδρομο, πάλι έτσι ένα συμμετοχικό δίσκο, μετά φτάνει πάλι μια κορυφαία στιγμή, ας πούμε, στην πορεία μου, η συνάντησή μου με τον Ταλάρα που κάνουμε τα Θαλασσινά Παλάτια και η τελευταία, εντάξει, δηλαδή πρέπει να έχω γύρω στις 14-15 δισκογραφικές δουλειές κάπου εκεί. Και η τελευταία δουλειά που υπάρχει είναι ένα βιβλιαράκι που λέγεται Αδολισιωμή, που υπάρχει εκεί πέρα μέσα ένα CD με 10 τραγούδια που λέω εγώ τα 8 και 2 λέει ας πούμε ο Βασίλης. Αυτό είναι το τελευταίο που έγινε. Το Γκουρακάκι τον έχετε ακούσει να τραγουδάει, τον έχετε δει να παίζει, δεν τον έχετε ακούσει να διαβάζει. Λοιπόν, θα το επιδιώξω αμέσως μετά το διάλειμμα που θα κάνω. Στο αιώνα με στο μάτι του κυκλώνα έπεσε ένα καραβάκι που ταξίδευε γυαλό. Με στα βράχια το κουτάρι, μα δεν πήρανε χαμπάρι, πως τα μπάρια ήταν κάργα φορτωμένα με χρυσό. Κι αυτό ταξίδευε, λιμάνι γύρευε, άγκυρα έριχνε, τον ήλιο έδειχνε. Ταξιδεύει, μα δεν ξέραν τι γυρεύει, σημασία δεν του δίναν γιατί ήτανε παλιό. Απ' την Κρήτη ως τον Εύρο το παλιό σκάρο είχε νευρό, τρικυμίες και πουρτούνες το βρίσκανε σωρό. Κι αυτό ταξίδευε, λιμάνι γύρευε, άγκυρα έριχνε, τον ήλιο έδειχνε. Ξένο καραβί, τι κουστούμι να μας ράβει, έτσι λέγαν τη ρουφιάνη, το βλέπαν από καιρό. Άστε το για να βουλιάξει, να καεί και να ρημάξει, το πολύ πολύ να μείνουν τα σιτηρίμια στον αφρό. Κι αυτό ταξίδευε, λιμάνι γύρευε, άγκυρα έριχνε, τον ήλιο έδειχνε. κυρά, την πόρτα άνοιξε να πούμε. Σπάσε τη στάμνα σου και μοίρασε φλουριά. Απ' το λαΐνι σου γλυκό κρασί να πιούμε. Γιορτάζει ο κύρις σου που φτάνει απ' τον χωριά. Είδες σημάδια στον καιρό. Που αργήσανε αιώνες. Κανταριάνε έλλη και νερό. Θα φέρουν οι χειμώνες. Τόση φωτιά κι όμως αντέχουμε και ζούμε. Όπως το βάσανο που ζήταγε χαρά. Πάλτι μιλώ ραβδί στο μήλο να σωθούμε. Μας το είπε ο κύρις σου, θα ανθίσει η σπορά. Είδες σημάδια στον καιρό. Που αργήσανε αιώνες. Κανταριάνε νερό, θα φέρουν οι χειμώνες. Άιτε κυρά, αυτή είναι νέα δουλειά του Βαγγέλη του Κουρακάκη. Τι τραγουδάρα είναι αυτή? Αυτή είναι η Μιλόραβδη, είναι ένα αγαπημένο τραγούδι το οποίο, εντάξει. Εδώ υπάρχουν συμβολισμοί, έτσι. Μόνο συμβολισμοί, ναι. Τώρα είναι... Είναι για τη μάνα αυτό? Γενικότερα είναι για την ανθρώπινη δύναμη. Είναι η ανθρώπινη δύναμη, είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε σε βράχια, σε εξορίες, σε κακουχίες και μπόρεσε να δαμάσει τη φύση, να γίνει ένα με τη φύση, να βρει ένα, να πάρει πέτρες, να φτιάξει ένα λουρί, να βάλει χώμα, να σπείρει, να πάρει το χειρόμυλο, να ρίξει μέσα το γέννημα, το σιτάρι, το κριθάρι, τη φάβα, να πάρει τη μιλόραβδη, το ακόντιο του Θεού που κατασπάραζε την ανθρώπινη πείνα. Αυτή είναι η μιλόραβδη, το ξυλαράκι που βάζανε και γέρναβε, γυρίζανε το μήλο για να φάνε. Αυτό είναι δύναμη ανθρώπινη, είναι δύναμη ανεξαρτησίας και είναι κάτι το οποίο είναι μια λέξη που την έλεγε η μάνα μου που ήταν μικρούλα και αδύνατη και γύριζε το χειρόμυλο, ας πούμε. Είναι συμβολικά πράγματα τα οποία εγώ αυτά τα έζησα στη Σερίφο. Και είναι κάτι πολύ βαθύ για μένα και είναι κάποια τραγούδια τα οποία τα είπα εγώ, είναι λίγο ιδιαίτερα τραγούδια, αλλά νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Σέριφος, μικρό λιβάδι, μεταλλεία, απεργία, τι κουβαλάς από εκεί? Κοίταξε, στο μεγάλο λιβάδι στη Σερίφου γεννήθηκε η μητέρα μου. Στο 1916 στην εξέγερση που έγινε ήταν 16 χρόνια, ήταν ο πατέρας της, ο παππούς μου, ο οποίος ήταν στα μεταλλεία εκεί πέρα που δούλευε. Μέρος που είχε πολύ μεγάλη ακμή, είχε φούρνους, πέντε, είχε αστυνομία, είχε σχολεία, είχε πάρα πολλούς εργάτες από όλη την Ελλάδα. Από όλη την Ελλάδα, από τη Μύκονο, από την Εύβη, από την Ήπειρο, όπου δεν μπορεί να φανταστείς, όπου όλη αυτή η ζωή που υπήρχε εκεί πέρα και με τα παιδάκια που ήταν, που βγαίνανε και παίζανε κάτω στη θάλασσα και τα λοιπά, ας πούμε, όπου ξαφνικά η παρανόηση του πολέμου και της πείνας έχει φτάσει στο σημείο να έχει αποδεκατιστεί, να πούμε, το 1/4, ο μισός πληθυσμός. Πέθανε η μάνα της από την πείνα, πέθανε η μεγάλη της αδερφή από την πείνα, έμεινε η μάνα μου με έναν αδερφό σκελετωμένο και μια αδερφή καθυστερημένη διανοητικά, 9 χρονών, ας πούμε, σαν που έλαβε τα ενία, δηλαδή, ας πούμε, της μάνας. Εικόνες τις οποίες μου τις έδινε και τις ρούφαγα, δηλαδή από τη στιγμή μέχρι που τη βίζαινα τη μάνα μου, μικρός, ας πούμε, έπαιρνα αυτή τη θλίψη, την κουβάλαγα μέσα μου, ας πούμε. Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος η μάνα μου, πολύ δυναμικός, πολύ καλός άνθρωπος και όλο αυτό το πράγμα, ξέρεις, γιατί καμιά φορά, ξέρεις, και εμείς τώρα είμαστε και η μικρή μας ηλικία σημαδεύει τη ζωή μας και γύρναγα λοιπόν και πάλι εκεί βρήκα, εκεί ξεθύμανε η ψυχή μου, δηλαδή, γιατί αυτό το βιβλίο «Η άδωλη σιωπή» που έχω βγάλει, το μισό είναι για τη Σέριφο. Λοιπόν, ερχόμενος σήμερα εδώ, ο Βαγγέλης μου έφερε ένα δώρο, πραγματικό δώρο, «Άδωλη σιωπή». Πέρα από το CD, το οποίο περιέχεται μέσα σε αυτή την έκδοση, είναι η έκδοση από το Μετρονόμο. Ως γραφιά σας λέω πάνω από 30 χρόνια, εδώ περιέχονται κείμενα διαμάντια. Διαβάζω, 1991, έχω φορτώσει τη Βέσπα με δύο μπουζούκια, δύο ρεζέρβες, γιατί τα λάστιχα της έσκαγαν συχνά, ένα σακ κουβαγιάς με ρούχα και ξεκινάω από την Κεσαριανή με προορισμό την Πύλο για την καλοκαιρινή μουσική σεζόν. Εκεί στον Άγιο Φλόρο έχει ξεκινήσει να βρέχει, αράζω και κάποια στιγμή ανοίγω το ντουλάπι, βγάζω το μπλοκάκι και χωρίς να ξέρω τι γράφω, αρχίζω να γράφω. Θα μας το διαβάσεις? Θες να διαβάσω το κείμενο που λέγεται αυτό, ναι. Περιβαντολογική αυτό, διατριβή. Αυτό. Βέβαια. Να πούμε στους ακροατές ότι η Άδωλη σιωπή είναι ένα βιβλιαράκι με 35 μικρά κειμενάκια. Θα σας πω ένα μικρό κείμενο. Λέγεται περιβαντολογική διατριβή. Μήπως έχετε παρατηρήσει κάτι τύπους που με ύφος αυτοκράτορα και παντογνώστη έχουν άποψη για όλους και για όλα. Είναι αυτοί που στις επομίδες τους έχουν το παράσημο του θράσους. Είναι αυτοί που δεν γύρισαν να κοιτάξουν τον ταβερνιάρη που προσπαθούσε να τους εκφράσει το θαυμασμό του. Μιλάνε για τη τέχνη, για πολιτική, για το δίκιο του ανεκπλήρωτου αγώνα, ενώ πιο πέρα περιμένει ο οδηγός τους για να τους μεταφέρει στο απομονωμένο τους εξοχικό σπίτι προκειμένου να τελειώσουν την καινούργια τους εργασία περί κοινωνικής δικαιοσύνης και οικολογίας. Άδωλη σιωπή, Βαγγέλης Κορακάκης, εκδόσεις Μετρονόμος. Ψάχνω μες στο σκοτάδι τα όνειρά μου τα χαμένα για να βρω. Πάλι στη σκέψη της τρελής με βρήκε τ' άστρο της αυγής ξενυχτισμένο. Να σκέφτομαι τα μάτια της, τα πονηρά, τα χάδια της που με κατάντησαν παιδί δυστυχισμένο. Μουσική. πίνω και ξαναδίνω κι άλλη κατάρα στην αγάπη που ζητά. Μόνο μαζί με πόνο να με αφήνει κάθε βράδυ συντροφιά. Πάλι στη σκέψη της τρελής με βρήκε τ' άστρο της αυγής ξενυχτισμένο. Να σκέφτομαι τα μάτια της, τα πονηρά, τα χάδια της που με κατάντησαν παιδί δυστυχισμένο. Χάρη σε παλικάρι που αγαπάει, ποιος θα δώσει να σωθεί. Χάδια στα κρύα βράδια και μια γωνίτσα στο φτωχό να ζεσταθεί. Πάλι στη σκέψη της τρελής με βρήκε τ' άστρο της αυγής ξενυχτισμένο. Να σκέφτομαι τα μάτια της, τα πονηρά, τα χάδια της που με κατάντησαν παιδί δυστυχισμένο. Να σκέφτομαι τα μάτια της, τα πονηρά, τα χάδια της που με κατάντησαν παιδί δυστυχισμένο. Σε θυμάμαι κι ό,τι για μένα είσαι πια μηδενικό. Μα κάτι νύχτες από κλάμα δεν κοιμάμαι, γιατί στη σκέψη μου γυρνάς αξωτικό. Έρχονται βράδια βαριά στη ζωή μου και κάνουν μαγιά που με πληγώνουν και με ματώνουν. Όταν σε σένα ναι, η σκέψη μου γυρνά. Πως χάθηκες και γίνηκες αγέρας και μείνες μόνο μια μαμνήση κακιά. Μα όταν χάνεται το φέγγος της ημέρας, ο εφιάλτης σου ξανά με κυνηγά. Στη ζωή μου και κάνουν μαγιά που με πληγώνουν και με ματώνουν. Όταν σε σένα με η σκέψη μου γυρνά. Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή και για μένα και για το σταθμό, η σημερινή εκπομπή. Μακάρι να είχαμε άλλες δύο ώρες και άλλες τόσες, Βαγγελή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, θα είναι μεγάλη μου η χαρά. Χίλια ευχαριστώ. Δεν θα χαθούμε. Όχι, να μην χαθούμε. Δεν θα χαθούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είσαι γερός. Λοιπόν, ο Βαγγέλης θα τα πούμε και στην Κρύπτη. Έγινε. Από την άλλη εβδομάδα, κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα είναι εκεί. Πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να πω μια κουβέντα. Σήμερα όλη η Ελλάδα είναι συγκλονισμένη. Είναι σε μια βαριά θλίψη για το χαμό του Ολυμπιονίκη, του Αλέξανδρου Νικολαίδη. Θέλω να πω όμως ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι και περήφανη, γιατί βγάζει τέτοια παιδιά. Ο Αλέξανδρος Νικολαίδης έζησε λίγο, αλλά αυτό ήταν αρκετό για να αποδείξει ότι η αξιοπρέπεια είναι ένα μέγεθος που μπορεί να περισσεύει για τρεις ζωές. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Αξιμερώτες βαριές. Μην ξαναρθούν κι ας γυρεύουν κι ας με ψάξουνε κι άλλες φωτιές. Μη με κάμψουν, μη με βρουν. Κρυφά σου να γελούν. Άλλη αυγή που απ' τον πόνο ξετυλίγεται κι άλλο γιατί απ' τα χείλη μου μη βγει. Παραμύθια της αδικίας.